Volgens mij ook, ja. Ja, en heel mooi. Ja. Maar je lijkt wel vanavond niet. Maar binnenkort ga je dus in de Okkie. 22 november in de Okkie, ja. Met de ponyclub. Ja. En de 28 speel ik hier in de Vondelbunker. Ja. Met mijn eigen muziek. Eigen dingetje. Wat ga je dan doen? Dan ga ik ambient spelen. Ambient? Ja. Ja. One minute, kom voor je maken. Ja. En dark. Ja, ik moet zeggen dat ik net ook al een beetje het gevoel had van een beetje een noise kampvuur op een gegeven moment. Ja. Behoorlijk aan het hooglopen ook. Maar het was wel een beetje dat verhaal. Het is zelfs met z'n allen om een noise kampvuurtje heen of zo. Zeker. Ik vond het heel intiem op een gegeven moment. Maar dat komt ook door die Instagram aan het verkopen. En de gast met zijn filmbeelden allemaal. Dat is heel tof. Wat? Die gast met die filmbeelden, die Jugstar. Je lijkt wel iets aan het verkopen. Ja, ik ben heel veel dingen aan het verkopen. Teksten over zijn... Concerten ben ik aan het verkopen. Over mijn tuin. Ja, want dat gaat binnenkort weer... Oh, dat was tijdens de film. Ik ga weer spelen. Ja, want we zagen nu... Oh ja, die heb ik... Tati Petano. Daar doe je ook wel eens wat mee, ja. Daar doe je ook wel eens wat mee. Op speel ik mee. Ja, ik begreep niet goed hoe ver... Ja. Ze weten bij teksten niet of het dat grappig bedoeld is of niet. Kan je wel zeggen, want dat was ook op de IDM Festival. Ja, en toen hebben we heel veel therapie gegeven. Ja, dat was gewoon de therapie sessies, die zijn legendarisch. Die zijn echt wat er is. Ja, dankjewel. Dat was echt leuk, ja. Ja, dat was echt helemaal te komen. Dat was heel bevrijdend voor mensen. Dat is mooie muziek. Ja, en heel mooi. Nou goed, en nu wat gaan we nou doen? Wat krijgen we nu eigenlijk? Ik heb een dagje vrij. Oh shit. Maar luister eens, het is Ja, dus dit was... Dat noemen ze Harshi Potano. En nou gaan Mulch spelen? Ja. Zo? Ja, lijkt het ook. Wie is Mulch dan? Oh, kijk, hier. Enorme... Ik sta vreselijk in de weg. Nou, zometeen gaan we. Het was wel even meemaken. Gezellig met in tot die tijd even lekker een kampvuurtje heen of zo. Het voelt heel intiem. Maar dat komt ook weer die gast met die teksten. Ik begreep niet goed hoe ver. Soms weet je bij teksten niet of het nou grappig bedoeld is of niet. Ja, en in hoeverre het getriggerd is door. Was het nou iemand wat er die... is? Ja, dat was iemand. Ze stond achterin en stond om dingen te doen. Met, Ik vond mooie muziek. Nou goed, en nu wat gaan we nou doen eigenlijk? Wat krijgen we nu eigenlijk? Ik ga hem hier ophangen. Oh shit. Ik val steeds mee. Dus dit was... noemden ze... Harshi Potano. En gaan Mulch spelen. Oneindig gestreamd. Ja, dat lijkt het op. Wie is Mulch dan? Nee, oh, kijk. Oh, hier. Een enorme... ik sta vreselijk in de weg. Dus, Nou, zometeen... Mulch. en tot de tijd. Ja.